som sig glæder fromt og bønt, skal aldrig den glæde miste. Glæden er jordens gæst i dag, med himmelkongen den lille. Du fattig spro, flyv ned fra tag, med duen til julegilde. Dans, lille barn, på moders sky, en dejlig dag er brunnen. I dag blev vor kære så fyldt, og paradisvejen fundet. Frelseren selv var barn som vi, i dag han lå i sin vugge. Den herre Guds engle flyver i, vil Jesus for os at løbe. Himmerisk kongen blandt os bo, han juleglæden os bringer. Han favner hver barnes hjem,